Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Glade investorer og nye kurshøjder, der blev lagt smukt fra kaj, da børsugen den satte i gang i går. Vi tager et fornyet blik på sagerne her de næste 55 minutter i Millionærklubben. Og så hæver vi os også op i helikopteren, hedder det. Vi skal danne et overblik over alt det, der sker derude på finansmarkederne, og det har du lovet at hjælpe os med. Jeppe Christiansen, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Det skal jeg prøve at gøre. Administrerende direktør i My Invest, og jeg har glædet mig vanvittigt, Jeppe, fordi at, du er på en eller anden måde for mig indbegrebet af sund fornuft og ro i maven, og det er dejligt at have dig med i disse lidt vanskelige tider, hvor det kan være svært at se, om man skal købe flere aktier, eller man egentlig skal til at tage overkrydderen af, som vi plejer at sige her i Millionærklubben. Så lad os vende tilbage til dig og høre lidt om, hvordan det går sådan helt op fra helikopters perspektiv. Bare lige for at vide, Jeppe, hvordan I selv er kommet i gang med at køre det igennem 2019. Hvordan har jeres afkast været her i løbet af sådan et lidt turbulent aktieår? Jamen altså, i år ser det faktisk rigtig godt ud. Det startede jo svært, fordi 2018 var et hårdt år, og derfor var stemningen ligesom i bunden, da året startede. Men nu ligger vi jo med pæne aktieafkast på over 20% på mange aktieprodukter. Og når, jeg kalder det turbulens, så er det jo selvfølgelig også, fordi der har været så mange af de der historier derude, som det kan være svært at blive klog på, om man ligesom skal blive sådan nervøs, eller om man bare sådan skal glide hen over det. Ja, men når man har været i branchen mange år, så det er jo noget, der hører til. Der er altid mange historier, og det er ikke alt, man skal lytte på. Kun noget af det. Man skal prøve ligesom at uddrage essensen. Og det er det, vi gør. Vi prøver ligesom at trække de store linjer. Og det skal jeg nok vende tilbage til. Det ser stadigvæk meget, meget okay ud. Dejligt. Velkommen til Jeppe Christiansen. Også velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Og hvor er det dog dejligt, at det ikke bliver sådan tredje sidste gang, jeg skal sige velkommen til dig, fordi vi fik jo simpelthen også en gave i går, og få at vide, at vi kan fortsætte derude med vores program. Millionærklubben fortsætter over på Euro Investor. Det er i Berlingske Universet, at vi får lov til at dele vores viden, hr. Svendsen, fremover også. Du skal også være sektionsleder på Berlingske. Jeg skal være sektionsleder til at starte med. I hvert fald så bliver det mig, der stiller mig i værtsrollen. Du er med, Lars Svendsen. Lars Persson er selvfølgelig også Tom Håker med. Og Pernille er selvfølgelig også en del af vores univers. Pernille er også i gang med rigtig mange andre spændende ting. Så vi skal lige finde ud af, hvordan der vil ledes, at vi får tid til at få os alle sammen ind over. Men det skal nok lykkes alt sammen. Det bliver jo altså Millionærklubben, som I kender det. Det bliver stadigvæk gratis. I kan hoppe ind på Euro Investor og følge os der. Holdet er sådan nogenlunde på plads, og vi sender allerede fra på fredag, hr. Svendsen. Så det er tidligt op igen fredag morgen. Men der skal være fest torsdag aften. Ja, det skal vi heller ikke gå glip af. Det bliver fantastisk fest her på kanalen Radio 24/7, hvor vi også har været helt exceptionelt glade for at leve, Lars Svendsen. Det har været en fantastisk platform og et fantastisk hus at være i. Vi kommer til at savne Radio 24/7, men vi glæder os også meget til at komme over på Euro Investor. Jeg skal nok holde jer opdateret derude, både på Twitter og LinkedIn, som er de sociale platforme, som jeg skriver mest på. Der skal nok holde jer opdateret om, hvordan det hele kommer til at foregå på fredag. Der bliver det formentlig på Facebook, på Euro Investors Facebook-side, at vi livestreamer, men jeg kan fortælle jer, at der er teknikere, der løber hulende stærkt derover for at få det hele til at falde på plads. Det bliver nogle hektiske dage, Svendsen. Lad os vende tilbage til det, som det handler om her og nu, nemlig det aktuelle aktiemarked. Vi fik gode rekorder i går i USA. Ja. Fortsætter vi op her? Ja, rekorder, det er jo så den her. I virkeligheden er det jo, så vidt jeg kan huske tallene, er det jo S&P-indekset, altså det gamle. Mm. Det er jo en sjov rekord, fordi det er det gamle indeks, som egentlig har været det tungeste. Det er det, som er ligesom kører op af nu, mens Dow Jones er en lille smule bag under, og egentlig på aller sidste dag har haltet lidt, mens ham her Nasdaq, så også kommer igen nu, men han er jo heller ikke helt oppe på toppen endnu. Så jo, altså USA har det sådan set meget godt, og så vil du sige, hvad med Asien, hvor vel det mest interessante indikator, jeg synes, der er derude, det er jo, så vi har alle økonomer har deres egen idé og sådan noget, altså, det er ligesom læger sådan noget. Så jeg kigger altid på, om de er gusne uden, eller hvad det nu er for noget, ikke? Jamen, lige øjeblikket kigger jeg jo på Kina og Hongkong, fordi vi har den her. Den vigtigste ting, der sker, er jo det der Kina-USA-handel. Og der kan man jo så sige, at et af målepunkterne er jo aktiemarkederne i Kina og Hongkong, fordi Hongkong er jo afspejlet i vid udstrækning. Også fastlands-Kina, mainland, China. Og det klarer sig sådan set meget godt. Vi ligger lige knap 3.000 på Shanghai-indekset, 2968. Og Hongkong har så været en lille smule svag, og de har jo så haft det der lokal uro, der også har givet anledning til nogle bekymringer på aktiemarkedet. Men hvad hedder det, at man kan sige, hvis du sagde, hvad er markedets stemme, Bornholm stemme, ikke? Så er det jo egentlig, at det her bliver trukket hjem på en nogenlunde fornuftig måde. Og det er sådan en af de der, jeg har ikke ret mange kinesiske aktier overhovedet, jeg tror kun, jeg har en, men det er jo nok måske noget, vi skal ud og fyre lidt op under, men i de kommende år, hvis det er der, det hele ender med en lille model, ikke? Så skal vi ikke købe noget, hvis det bliver en lille model. Nej, det er ikke for at signere dig. Du er næstformand i Novo Nordisk. Ingen kommentar til det. Men det er du. Det er korrekt. Det kan du ikke løbe fra. Det er faktisk det er meget sjovt. Men hvad hedder det, at... Men hvis det ender fornuftigt ordentligt hos den der handelsstrid, hvor USA skal have noget, det ved alle, og så bare spørgsmål, om de ikke går helt i ged eller ødelægger hinanden, jamen så ser det jo altså ud til, at Kina egentlig kan komme op af. Det holder jeg lidt øje med, og det ser ud til at gå fornuftigt. Et regnskab er kommet ud fra F.L. Schmidt her til morgen. Ja. Lars Svendsen, har du haft tid til at stikke næsen i det? Nej, det har jeg ikke. Og jeg har jo F.L. Schmidt, og lige købt her for lidt siden. Jeg har købt nogle i juli måned på 2,85 hjemme i skuffen, så har jeg købt nogle her ind på 2,46. Den faldt faktisk 20% i løbet af 3 måneder. Mm. Og der kom jo en profit warning for 14 dage siden, og eller en lille profit warning. Det var bare ligesom, at de lå i den lave ende af de intervaller, de har guidet. Og nu kommer så tallene også, vidt jeg kan se, så ved omtalen af det, så ser det også ud til, at det er der, de er. Men altså, det er jo en virksomhed, som... nu skal vi tale konjunktur og forhold og rente og alt muligt nu om lidt sikkert, men det er jo en af dem, som egentlig skulle begynde at få en bærebølle opad, også fordi alt det, de render råder med mine, det er jo ikke så meget cement mere, det er mere mineraludstyr til alt muligt kover og ting og sager, uran og også jernmalm og sådan noget, men at det er jo en branche, hvor man har slidt tingene ned, og der er jo et enormt slid. Så derfor vil jeg sige, det er sådan lidt, det er mere udskiftning og modernisering, end det er egentlig stor markant udvidelse af volumen, det er det ikke. Men i øvrigt sådan noget som jernmalm er sjovt, fordi produktionen der ligger faktisk all time high i verden. Så altså den der med, altså især I to damer derovre, I har jo jamret over usikkerhed og Trump og hele verden er faldet fra hinanden og alt det der, ikke? Og det er ikke lige det, vi ser på den anden side. Det kan godt være, at det ikke brøler frem, men det går dog stadigvæk på med. Ja, okay. Lars Svendsen, du kan også give mig ro i maven, kan jeg høre. Ja, ja. Svendsen, så fik vi også en opjustering fra Carlsberg. Ja. Hvad tænker du om den? Ja, den kom så 3 dage før, at rapporten skal komme. Den skal vist komme på fredag eller på torsdag. Og sidste gang, det har været halvåret, hvor der er et rigtigt regnskab, det er det kun en rapport, en update, hvor de sådan siger, ja, vi har solgt noget mere af den, og lidt mindre den anden, og det går meget godt, og direktøren er i godt humør, og jeg har fundet mig ind til at aflaste mig lidt i weekenden og sådan noget. Så at det er sådan ikke snak med en rapport. Og hvad hedder det? Så ja, det er jo sådan set godt nok, men det minder mig i en vis grad om, vi havde for mange år siden, nu er du er en af de gamle i branchen. Vi havde jo engang... Er det Mark, du taler til? Nej, ikke dig. Han har jo været med også der i de sidste 40 år, ikke? At vi havde jo Bikuben, ikke? Og der var sådan, som blev endt med at blive fusioneret ind i Real Danmark, og så over i Danske Bank til sidst. Altså, de havde altid den her fantastiske evne, at de tøffede sådan langsomt afsted. Det var virkelig en sparkasse, ikke? Så var de ikke så gode til at låne penge, måske ikke. Det kom der jo et negativt knald en gang med. Men, hvad hedder det, at sådan har det været sådan en anden år, hvor det hele gik dårligt for de store banker, så kom de jo altid bedre ud, fordi de lå bare sådan og tøffede afsted med 60 km i timen på motorvejen, hvor de andre gør 110 som regel. Men så er de andre øje ned på 40 hold stille her. Så kom Bikuben forbi. Og det er så lidt det samme her, at Carlsberg står jo lidt og kan se på, at Anheuser-Busch og Heineken performer markant bedre og har gjort det i overvis, og i hvert fald også fusionere, og så kommer de ligesom halten, og så har de Rusland på stæb som 30% af deres forretning. Ikke? Så er det hot or not at være Carlsberg-aktionær? Jamen, jeg kan ikke se, at den er interessant. Og det er den ikke, fordi de har, altså, de er cirka 30 milliarder stående derovre, og det de har en egenkapital på 60, ikke, og en børsværdi på 135, så jeg vil sige, det er måske den der, altså... Når Putin går af, og Rusland bliver et ordentligt sted at være, så bliver Carlsberg fantastisk. Okay. Men ikke før. Det tror jeg ikke. I USA, der fik vi også regnskabstal for Alphabet. De missede deres forventninger til indtjeningen. Det var jo på grund af en omkostningsstigning, blandt andet i forbindelse med deres cloud-udbygning. Der ligger de jo altså og konkurrerer ret voldsomt på det marked for at være med der. Og så, ja, Lars Svendsen, Tiffany, den fik jo et gevaldigt hop opad på den her historie om, at LVMH havde budt på dem. Det var vi også inde på i udsendelsen i går, men det bud blev afvist umiddelbart, så vidt jeg forstår. Ja. Men altså, der går rygter om, at det bud måske kan komme op lidt højere. Var det noget, der har reageret på Pandoras aktiekurs herhjemme? Skal vi derovre nu? Ja, jeg vil lige sige, at børsværdien på Tiffany, den er jo oppe i 15,7, og man byder 14,5, så altså børsværdien er 8% over, og det tyder jo lidt på, at man regner med, at hvad hedder det, der kommer et bedre bud, eller de må sætte prisen op, eller et eller andet. Så altså, det gik ikke hjem i første hug, den ligger 316, ikke? Og hvad hedder det, den klarede sig nogenlunde i går, men altså, vi venter på et regnskab, og her for nylig, den steg jo 10% på ham der, Carnegies analyse, som nåede frem til almuen. Så jeg ved ikke, om det kom frem samme dag. Jeg tror, det kom forsinket, men det var almuen satte aktien op. Så ved jeg, jeg tror ikke lige, at det er jo op og endt, det der, de køber. Mm. Det er jo ikke sådan ekstremt dyr, men det er jo den høje ende af skalaen. Det er ikke Pandora, vel? Okay. Jeg tror ikke meget på afsmitten nedad. En lidt blandet morgen, altså på de finansielle markeder. Lars Svendsen på indeksniveau. Lad os lige tage turen rundt her i Skandinavien. Ja. Jamen, så skal vi finde. Du kaster mig rundt her. Jamen, er det ikke dejligt? Jamen, vi er ned med 0,8, og hvad hedder det? Det er Ambo for at hugge i dag. Nå, hvad er der nu galt? Det må vi se på om noget med. Det kan jo være, at de har fundet den milliard, de skal nedskrive der, men de opdagede det også, men som jeg sidder og runger rundt og fortæller hele tiden. Men det er udmærket i mit optik. Men hvad hedder det? Det er en lidt sur morgen. Det er det. Og Tyskland lukker der i morgen, tror. Har du set det? Det har jeg ikke set noget om. Nej, det må være noget teknik, hejs. Det er nemlig 2%. Det er lidt, også Asien har også haft en stille dag. Ja, okay. Og England er det år, der ruller videre, det er lige meget. En ny børsdag tager form, og vi kigger på det hele selvfølgelig her i Millionærklubben. Vi skal også op i helikopteren og kigge på de overordnede udsigter for markederne. Det gør vi sammen med Jeppe Christiansen, der er administrerende direktør i My Investor. Du kan også blande dig, kære lytter. Du kan som altid være med her i programmet. Du kan skrive ind til mig på 42 600 247, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Så er du meget velkommen. Du kan også blande dig i den debat, der foregår over på Facebook. Men spørgsmål herind til studiet, de kommer altså mest direkte ind, hvis du skriver på 42 600 247. Dette er Radio 247. Det skorter ikke på analyser og historiefortælling i finansmarkedet. Hvis man skærer ordflommen fra, så kan man måske bedre danne sig et overblik. Og det gør vi nu sammen med Jeppe Christiansen fra My Invest. Ja, Jeppe, du har lovet at levere The Big Picture til os. Det er jo noget, du rejser land og rige rundt med, han har sagt, for jeres egne kunder. Men vi vil også gerne høre de historier selvfølgelig her i Millionærklubben. Mediebilledet har en tendens til, ja, nu taler jeg også om mig selv, at male sådan et scenarie op om, at det hele ser fuldstændig forfærdeligt ud, og at økonomierne de er lige ved at falde ud over en eller anden skrænt, som ser ganske gru og vækkende ud. Vi ser meget sådan frygtsomt på situationen. Hvad siger du til hele den der fremstilling af, hvordan økonomierne egentlig går? Jo, men det er jo som det altid er, han har sagt, og medierne har jo en lidt anden rolle, sætte fokus på nyheder og særlige forhold. Hvis man sådan kigger lidt på økonomien, så skal man jo prøve at finde nogle trends frem og se, hvad det er, der bevæger sig i sådan de store bølger. Og der vil jeg stadigvæk sige, der ser det egentlig noget bedre ud end sådan den opfattelse, man har i almindelighed. Og fordi der kører jo for tiden mange historier omkring risiko for recession og risiko for, at der er for meget gæld, som vil rykke økonomien ud af balance. Og hvis man kigger sådan lidt på de store tal for verdensøkonomien, så er billedet lidt anderledes, fordi det ser egentlig rimelig stabilt og okay ud. Vækstraten er nu lidt lavere, end man forventede. Jeg ved også IMF, som er den store globale bank, som kigger på de her ting. De er nedjusteret lidt, men sandheden er jo, at global økonomi vokser med omkring 3%, meget mere stabilt, end man egentlig sådan tænker over. Og det kan da godt være, at væksten nu rykker ned på 2,7%. Men det er stadigvæk meget godt, og det er stadigvæk relativt stabilt. Så, Så global økonomi er, sådan set i god gænge på et lidt lavere vækstniveau, end det man troede. Men Jeppe Christiansen, dem som måske ikke er vant til at kigge på de store økonomier, 3%, er det meget eller lidt set i historisk perspektiv? Det er en spids under det gennemsnit, vi har haft lige siden 2. verdenskrig, hvor vi har været tættere på 4%. Vi rykker lidt nedad. Det har noget at gøre med, at produktiviteten er lidt lavere, eller stigningen i produktiviteten er lidt lavere, end den var tidligere, og så noget at gøre med, at tilgangen til arbejdsstyrken, særligt i Europa og Japan, er mindre end tidligere. Så vi har ikke så mange, ikke så store stigninger i beskæftigelsen, som vi tidligere havde. Så derfor er den samlede globale vækstrate lidt under det gennemsnit, man har haft de sidste 50 år. Men ikke så meget under, at det på nogen måde altså bekymrer dig. Hvor stabile, nu siger du, det stabile billede derude. Hvor stabile er sådan nogle store økonomier? Fordi vi har jo også set enkelt år i hvert fald, hvor at økonomier sådan faldt ud af sengen. Og nu tænker jeg sådan på 2008-2009 stykker, ja. Hvor det lige pludselig gik nærmest fra den ene. Jeg får lyst til at sige dag, det er måske lige at trække den for langt, men altså på meget kort tid vendte hele verden nærmest, og økonomierne så lige pludselig meget faretruende ud. Hvor hurtigt kan det gå sådan noget? Jamen det, i finanskrisen så vi, at det gik hurtigt, og det er jo det, der har sat sig fast mange steder, så man er sådan blevet lidt generelt nervøs, mere end man tidligere var. Sandheden er jo, at den type krise, som finanskrisen var, er noget, man ser meget, meget sjældent. Altså hvis man tog et forløb på 50 år, så ville der kun være én krise af den karakter. Selv krisen i 70'erne var ikke helt så dyb, hvad vækstfald angår. Man skal faktisk helt tilbage til 30'erne for at finde noget der svarede til finanskrisen, sådan i størrelse og hastighed, hvormed det kom. Så det er meget sjældent, men når det har været her for 10 år siden, så sætter det sig i bevidstheden som noget, der måske har en større sandsynlighed, end det egentlig har. Så to kriser, lad os sige det, på cirka 100 år har vi egentlig haft sådan for alvor. Ikke desto mindre, så bringer du også selv det her ord på banen, recession, som der er rigtig mange, der også her på det seneste sådan er begyndt at tale om. Også, det kan vi komme ind på senere, men i forhold til, at der er nogle rentekurver, der har ændret sig i USA. Men det her recessionsbegreb, Jeppe Christiansen, hvor sandsynligt er det, at vi får en recession sådan inden for den nærmeste årrække? Jamen altså nu, man kan jo ikke garantere hverken det ene eller andet, men man kan jo selvfølgelig tale lidt om sandsynligheder, og i MindVest vurderer vi det som meget usandsynligt, at vi får en global recession de næste par år. Og det har lidt at gøre med, at den amerikanske økonomi faktisk har det ganske godt. Den amerikanske økonomi vokser med et par procent, og den vokser nok lidt lavere, end den har gjort i andre højkonjunkturer. Så derfor er den her højkonjunktur, man har i USA, den er ret langvarig, fordi væksttempoet er lidt lavere, end det plejer at være. Men der er ikke noget i USA, der rigtig tyder på, at USA skulle komme i recession foreløbig. Snart svært imod ser det ud som om, at højkonjunkturen sagtens kan vare en 2-3 år mere. Og eftersom USA er jo i særklasse verdens største økonomi, så er det sådan set det, der holder hele systemet oppe, kan man sige. Fordi Europa er lidt svag, Japan er lidt svag. Så USA er sådan en motoren i global økonomi, der holder det kørende for tiden. Og ikke desto mindre, så har vi alligevel også set nogle nøgletal ude, Jeppe Christiansen, sådan på globalt niveau. PMI-tallene har jo sådan på en eller anden måde peget en lille bitte smule nedad på det seneste. Det er altså ikke noget, vi skal være bekymret for? Nej, man kan sige, at de såkaldte PMI-tal, de udtrykker noget om væksten i manufacturing, altså industrien. Og man skal huske, at industrien udgør jo omkring en femtedel af BNP. Så det er kun en femtedel af økonomien, der har svaghedstegn for tiden. Og det har den, og det er sådan rigtigt nok, det har den også i USA, og det har den, fordi det, man kalder lageropbygningen, var meget, meget stærk. Altså, der blev bygget lager op her de sidste par år i forbindelse med trusler om handelskrig, og også den faktiske handelskrig mellem Kina og USA, gjorde, at lageropbygningen var meget stor, og det betød, at man hævede produktionen ret kraftigt i 17 og 18. Og så kom man op på lager, man var tilfredse med, og det har så gjort, at man satte produktionen lidt ned igen, for ligesom at få lagerne på plads. Og det er det, der giver bevægelserne i industriproduktionen, og lige nu har vi så set nogle dårlige tal, men det er egentlig bare udtryk for et mønster i de her tilpasninger i lagerne, så det er ikke udtryk for, at industriproduktionen generelt er i krise. Det er mere sådan nogle justeringer over tid. Er det også et udtryk for, at vi på en eller anden måde måske skal vende os til at kigge på nogle lidt andre faktorer, når vi skal prøve at vurdere, hvordan det egentlig går i økonomierne derude? Altså, jeg tænker, den her bevægelse over imod flere og flere servicefag, har vi gode nok nøgletal til at forstå den bevægelse, der foregår? Ja, det tror jeg sådan set, vi har. Mm. Vi har jo meget godt talmateriale. Jeg tror bare, man skal kigge på lidt længere bevægelser. Man skal passe på med at kigge på enkelte en eller to måneder. Man skal se det sådan lidt mere i perspektiv. Det er i hvert fald den måde, vi arbejder med det på i MindVest. For så får man et bedre indtryk af den trend, vi er på. Mm. Hvorimod sådan et hurtigt snapshot af, hvad der lige sker, det kan jo godt være lidt misvisende nogle gange. Fordi man kan komme til at tage billeder af noget, som ikke er typisk, men som er en lidt special case. Og så er jeg allerede en lille bitte smule mere rolig på hele situationen. Jeppe Christiansen, men lad mig straks bringe et andet bekymringspunkt til dig. Handelskrigen, som jo altså foregår mellem USA og Kina, og som jo på en eller anden måde også spiller ret kraftigt ind på, hvordan er det pengestrømme og varer gebærder sig rundt i verden. Hvad siger du til den her handelskrig, og har den sådan en afgørende betydning for, hvordan økonomierne kommer til at udvikle sig fremover? Ja, altså der vil jeg sige, der er måske grund til lidt mere bekymring på det punkt, fordi når nu amerikanerne eller Trump rører ved handelsforholdene internationalt, så er det jo noget, der spiller en rolle. Handelssamkvem globalt har jo været med til at trække væksten op, fordi man ved at handle med hinanden, får en gevinst i form af en bedre arbejdsdeling. Altså man får lavet tingene der, hvor de er billigst at lave, og får sådan set på den måde lidt højere vækst i hele verden. Så omfattende handel og samarbejde mellem landene har jo over tid givet os en højere vækstrate, end vi ellers ville have haft. Så det er klart, når man rykker ved hele det billede, som Trump gør, så har det en effekt. Og det er også det, vi siger, at handelskrigen kan sådan set godt trække global vækst ned med op til 0,5% eller noget af den stil. Så på den måde er det er jo rigtigt nok, at det er et problem. Mm. Hvis handelskrigen ikke bliver værre, end den er nu, så går det nok. Men det er jo svært at forudsige. Jeg vil sige, jeg er ikke nogen ekspert i at vurdere global handelspolitik. Men hvis man tænker det lidt igennem sådan rationelt, så er der noget, der tyder på, at amerikanerne og kineserne finder en eller anden løsning. Fordi det, hvis de finder en løsning, så er det det, der hedder en win-win. Så får begge parter noget ud af det. Mm. Og når der er det, der hedder en win-win, så bliver det som regel til noget. Men Jeppe Christiansen, det kan godt være, at I kan jo heller ikke spå om fremtiden over hos mig, Invest, uanset hvor dygtige I sådan er, men I skal jo på en eller anden måde sidde og investere ind i det her scenarie. Altså, I må jo ligesom arbejde med forskellige udfald af, hvad I tror, der er mest sandsynligt. Men der tænker du altså, hvor langt skal vi hen, før der kommer en eller anden form det for? Det mest sandsynlige er, at når to parter, begge to, kan få noget ud af en aftale, så kommer der som regel en aftale. Mm. Det var lidt ligesom vi så det i Europa under den sydeuropæiske krise, hvor man tvivlede på, om Tyskland nu ville gå med til at lave en aftale med de andre europæiske lande omkring Sydeuropa. Og man var meget i tvivl om det, og til sidst lavede de en aftale omkring pengepolitikken, fordi det både var en fordel for Tyskland og for Sydeuropa. Og derfor lykkedes det jo, fordi begge parter havde interesse i det. Det er jo lidt det samme, vi ser her med Kina og USA, at jeg tror, der kommer en aftale af en eller anden karakter. Jeg synes også, det seneste, man har kunne se, er en vis tilnærmning. Mellem parterne. Okay. Men det ændrer jo ikke ved, at der er sket noget nyt, fordi Trumps handelspolitik vil have et varig effekt, fordi alle er blevet lidt mere bekymrede for, hvad man har i fremtiden af regler for samhandel. Og derfor kommer der, kan man sige, et lille fradrag på en eller anden måde, fordi alle vil synes, eller forvente, der er lidt mere risiko, og man vil have polstret sig lidt bedre. Man vil tage det, man i finanssektoren kalder en lidt større risikopræmie for sine ting, og derfor så får vi nok lidt lavere vækstrate, lidt lavere aktiekurser, end vi ellers ville have haft. Men det ændrer ikke ved, at hvis væksten fortsætter, så vil aktiekurserne op også fortsætte opad, bare ikke i lige så hurtigt tempo, som hvis vi havde haft en verden uden handelskrig. Mm. Og nu nævner du selv Donald Trump, og han er jo svær at komme udenom, også når vi taler om finansmarkeder. Den her pågående sag, der ser ud til at finde sted derovre, rigsretssagen, lad os kalde den det, det hedder impeachment, det er vist ikke helt præcis det samme som en decideret rigsretssag, men lad os bare kalde det det alligevel. Jeppe Christiansen, hvad vil det betyde for finansmarkederne, hvis at der sådan for alvor går en sag i gang imod den amerikanske præsident? Ja, nu er jeg jo ikke politisk ekspert, og jeg kan ikke vurdere det der. Jeg vil starte med at sige, at amerikansk økonomi vokser jo uanset Trump, eller ej. Det er, altså, den effekt, Trump har, er nok lidt overvurderet. Pengepolitikken er meget gunstig i den forstand, at renterne er relativt lave i USA. Amerikansk erhvervsliv har det godt, og væksten fortsætter. Og det har sådan set ikke noget lige med Trump at gøre. Det, han så har gjort, der har hævet væksten lidt, det er, at han har sat i gang, at man bruger rigtig mange offentlige udgifter og laver skattelempelser, så man har stigende underskud og pumper flere penge ud i økonomien. Så han har sådan set givet den ekstra tryk opad på den måde. Hvorvidt han fortsætter eller ikke fortsætter, det har jeg ikke rigtig nogen egentlig holdning til. Og jeg tror, at den der impeachment-sag, jamen det er en del af den politiske, indrigspolitiske proces op til et valg i USA, som jeg tror, man skal passe på med at tillægge alt for stor betydning. Men er der en risiko for finansmarkedet, lad os blive den verden, som du rent faktisk ved en hel masse om og har meninger om? Vil det betyde for finansmarkedet, at altså får vi en nedtur, hvis at han lige pludselig bliver sat af pinden? Det tror jeg ikke. I den forstand, altså jeg tror, man kan sige, at når der i USA er sådan set en politisk linje ind over midten på en eller anden måde i kongressen, så lander den økonomiske politik fornuftig, og så fortsætter væksten. Hvis man ender med nogle yderløsninger, at en præsident bliver væltet, eller der går sådan rigtig ragnarok i det, så har det selvfølgelig en betydning for aktiemarkedet, og så vil vi komme til at se betydelige kursfald. Til nye lyttere kan jeg sige, at vi har besøg af Jeppe Christiansen her i Millionærklubben, Jeppe, som er administrerende direktør i My Invest, som tegner The Big Picture for os her i dag. Jeppe, du var lige kort inde på det her med pengepolitikken. Vi skal også tale de her, skal vi ikke bare kalde det nulrentemiljø? Jeg ved godt, at renten i USA er højere end nul, men i vores del af verden, der har vi jo i hvert fald negative renter, og det har jo været et meget svært scenarie til udtagen. Centralbankerne også stadigvæk har lidt svært ved at få løfte renterne for alvor. Vi får et rentemøde her i USA, de går i gang i dag, og vi får en udmelding om det i morgen aften, og der er jo altså også forventninger til, at der kan komme endnu en rentenedsættelse. Hvor er vi i hele det her rentemiljø, og hvordan spiller det egentlig ind på aktiekurserne? Jamen, vi er jo et sted, hvor renterne fortsætter på et meget lavt niveau. Og hovedårsagen til, at renterne er så lave i de her år, det er jo, at inflationen er på en eller anden måde forsvundet. Og det ser ikke ud til, at inflationen kommer igen sådan lige foreløbig. Og det gør jo, at hele renteniveauet bliver lagt ned, kan man sige. Dertil kommer så, at man har ønsket at hjælpe økonomien i gang ved så pengepolitisk at sætte renterne endnu længere ned. Så vi har altså to kræfter, der spiller sammen. Manglende inflation, eller nul inflation, næsten. Og så det forhold, at man pengepolitisk gerne vil give økonomien en hjælp fremad. Og det gør, at miljøet er meget gunstigt. Og det har en stor indflydelse på aktiekurserne, fordi det rigtige store alternativ til at købe aktier, det er at købe obligationer. Og hvis obligationen giver 0% rente, jamen, så vil man gerne købe aktier. Og man vil gerne købe aktier, så længe de overhovedet giver noget positivt. Og det gør de jo stadigvæk. De giver endda pæne, positive afkast, både udbytter og kursstigninger. Og derfor er aktier attraktive i den forstand, at det er langt bedre end obligationer for en langsigtet investor. Og det er sådan set det klima, der er. Men vi står jo også et sted, hvor det ser ud som, at de ikke rigtig har så meget at gøre med mere, fordi at det noget tyder på, at det ikke har den helt store effekt mere, når de begynder at skrue på renterne i de kære centralbanker. Jeppe Christiansen, har det været den rigtige vej, de har valgt overhovedet at få renterne helt herned? Jamen, det kan man jo altid begynde at kloge sig på. Jeg har den grundlæggende opfattelse, at centralbankerne har jo ansat rigtig dygtige økonomer og finansfolk, der prøver at monitorere det her bedst muligt og styre det bedst muligt. Og så vidt jeg kan se, så har de jo gjort det rigtig godt, og jeg har ikke sådan noget behov for, jeg synes ikke, at det er relevant at kloge sig på det. Jeg synes, man kan sige, at effekten af det har været gunstig, fordi vi har haft for 10 år siden en finanskrise, der havde meget, meget voldsom karakter og kunne have lagt global økonomi ned. Det lykkedes at undgå det, og derfor må man jo sige, at alt i alt er resultatet jo godt. At der så samtidig også kan være nogle problemer i fremtiden, det er jo helt sikkert. Det vil der altid være. og det må man så håndtere hen ad vejen. Og derfor tror jeg egentlig, at vi er i en meget god situation, og væksten er stabil, og aktierne vil nok fortsætte opad, ikke helt lige så hurtigt som tidligere, men det er sådan det billede, jeg umiddelbart kan se. Og renterne, hvad skal de fremover, Jeppe Christiansen? Kan vi komme til at se højere renter sådan inden for en overskuelig årrække, eller skal vi vente lang tid på det? Inden for de nærmeste år, tror jeg ikke, der kommer nogen væsentlige rentestigninger. Det ser ud som om, vi fortsætter, hvor vi er. Og det er jo hovedsageligt, fordi inflationen er så lav. Og så er det også fordi, at man i USA gerne vil hjælpe økonomien, og derfor har en grundlæggende opfattelse af, at hvis ikke der er behov for det, så skal pengepolitikken ikke strammes. Og derfor er der ikke noget, der tyder på, at den bliver strammet. Tværtimod, den bliver måske holdt, hvor den er nu. Måske endda lidt lempeligere. Og i Europa er det endnu mere klart, at man ikke vil stramme pengepolitikken, fordi den europæiske centralbank vil jo gerne hjælpe hele Europa. Og når jeg siger hele Europa, så er det jo fordi, at særligt Sydeuropa eller særligt Italien har brug for hjælp. De har en meget stor gæld, og den gæld kan de godt håndtere, så længe renten er nul. Men hvis renten steg for kraftigt, så vil de få problemer. Og derfor er der i Europa endnu et argument for at holde renten lav, ud over det amerikanske argument om at støtte væksten, så har vi også det forhold i Europa, at vi skal på en eller anden måde, eller EU, ECB, skal på en eller anden måde hjælpe Italien til at holde italiensk økonomi flydende. Ja, det skal de vel, Jeppe Christiansen, men ikke desto mindre, så er der jo altså også lande i EU, som synes, at det måske ikke helt er rigtigt at blive ved med at køre den pengepolitik. Tyskland har jo i hvert fald været ude og slå sig en lille bitte smule i tøjet over at køre med de her meget lave renter og blive ved med det. Risikerer vi ikke også et strukturelt problem i forhold til, at flere og flere stater slår sig i tøjet inden for EU-samarbejdet, sådan så at det bliver sværere at finde en fælles front? Jo, men der er jo det ved det, at når man er europæisk centralbank, hvis man så ikke vil forfølge den pengepolitik, så skal man gøre noget andet. Så skal man tage ansvar for noget andet. Og lige nu tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til at sætte europæisk vækst i risiko. Altså, vi har en relativt lav vækst i Europa, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til, at den skal blive endnu lavere. Og derfor er der heller ikke nogen, der har lyst til at sætte renterne op, tværtimod. Man har lyst til at forlænge den konjunktur, vi har, og endda måske prøve at få væksten lidt op. Så jeg vil da sige, at når tyskerne siger, at man skal passe på med at holde renten for lavt for længe, så er det jo et rigtigt standpunkt, men lige nu har man ikke så mange alternativer, og derfor fortsætter man den linje, man har været på nogle år, og den vil fortsætte i lang tid, og derfor vil vi fortsat have meget, meget lave renter de næste 2-3 år. Således en første tur rundt i helikopteren, Jeppe Christiansen, ved at kigge på nogle af de bekymringspunkter, som jeg i hvert fald ser derude. Hvad er den største risiko set i dit perspektiv for finansmarkederne her i årene fremover? Hvis man sådan ser på kort, mellemlang sigt, så er den største risiko nok knyttet til handelskrigen og den turbulens, der er omkring det. Hvis man ser på lidt længere sigt, så er den største risiko knyttet lidt til, at når på et tidspunkt amerikansk økonomi, eller væksten i amerikansk økonomi, falder, og man ikke længere har højkonjunktur, så bliver det meget alvorligt for hele verden, fordi så får vi en lavere, markant lavere global vækst, og det vil blive hårdt, særligt i Asien, men også i Europa. Og der kan vi godt risikere om, kan man sige, 2-3-4 år, at ryge ind i et helt andet forløb, hvor vi får en lang række år med sådan lidt småkrise, lav vækst, problemer. Og aktiekursstigninger er i noget lavere niveau, ja, end vi måske har været. Ja, sådan lidt Japan-agtigt. Japan har jo i masser af år haft problemer med at få væksten op over 0, og sådan kunne vi godt også få det i Europa og USA næste gang, hvor konjunkturen vender. Pyha. Men der er nogle år til. Okay. Nå, så forsvandt den der ro i min mave alligevel en lille smule. Lav Svendsen, lad os lige for dig. Du er sørme stille i dag. Jamen, det er jo dig, der spørger jo. Og Svendsen, helt ny stil. Ja, det er fantastisk. Ja, ja. Det er, nu skal vi ikke være offentlige finansieret, men nu skal vi være private. Svendsen, hele det her scenarie, som Jeppe Christiansen han maler op, hans pegen på største risiko som værende på en eller anden måde, det her handelsscenarie, som skal falde på plads i et eller andet ordentligt niveau. Giver det mening i dine ører? Jamen det er lige nu, er det der er det vigtigste spørgsmål, vi har, og Brexit er kan man sige, meget lidt tungvejende i Europa også. Det er jo deres problemer, ikke vores. Og hvad hedder det? Så jo, det er det på kort sigt det vigtigste punkt, men jeg tror, at der er et sted, hvor man... Og jeg mener jo, at vi har en boble på obligationsmarkedet, og at der er en fuldstændig forkert risikovurdering. Altså meget på finansmarkedet handler om at vurdere risiko. Og der har man jo opfundet som begreb, at stater er risikoløse, og det tager man fuldstændig fejl af. Det er klart, at Euroland gør, at risikoen på Grækenland og Italien og andet andet falder voldsomt. Vi oplevede, at renterne er faldet med over 2% i Italien i løbet af et år, ikke? Fordi de ligesom er kommet tilbage og sagt, vi vil ikke gå solo, ikke? Men hver gang de begynder at sidde og sige, nu kan I rende os i Bruxelles, og vi vil selv være os selv, og alt det der, og mafiaen også skal bestemme det, ikke? De får det syd i Italien, og vi prøver at tage det nordlige, og alt det der, ikke? Lave en union af to stater, men hvad hedder det? Nu gør jeg lidt krig med dem, men hvis ikke nogen, der forstår det. Men det er jo sådan set, hvad hedder det? Det er jo faktisk sådan, det er. At mafiaen har pengene. De skulle have lige så mange penge, som der italiensk statsgæld. Det er cirka 2100 milliarder euro. Det påstås af de, som har noget forstand på de der. Og de har et kæmpe problem med at placere dem. Men hvad hedder det? Pointen er bare, at hvis, så længe du bliver i unionen og står sammen, Euroland er en vognborg. Og når vi står sammen, kan vi bevare tilliden til hinanden og sige, at hvis der sker noget, så hjælper vi hinanden. Musketeriet og NATO er det samme system. Mm. Men det gør England jo ikke. Og England kommer til at stå for sig selv. Hvis du forestiller dig, at der sker det nu, det er egentlig det, jeg med mit bilved er det, at enten bliver England hængende på en eller anden måde på EU, og ikke går specielt vidt i sit Brexit, ikke? Eller også går de solo. Hvis de går solo, kan du få en finanskrise i England. Hele deres økonomi kan kollapse. Deres banksystem, der er oppustet, de har udlandsgæld ud over alle grænser, endda via selskaber, via banker og statsobligationer, og de har samme statsgæld som alle andre. Hvis det derovre begynder, og de siger, nu står vi selv, så er der ingen, der passer på dem. Og vi vil så sidde herovre på fastlandet og glo på dem, og sige, at det er ærgerligt, at vi ikke kan købe så mange, sælge så mange BMW'er til jer mere og alt andet, men det er jeres problem. Og så vil politikerne herovre sidde og sige, der kan I se, vi er nødt til, det er den socialdemokratiske holdning, ikke? Vi er nødt til at stå sammen med solidariske, put jer herinde hos Tyskland, selvom Merkel-mor er på pension om 2 år. Det er det eneste måde, vi kan klare os på. Og det er en af de, eksogene chok, vi kan komme til at opleve. Men formentlig vil det betyde, at det er sådan en videre fortolkning, det er jo i scenarier forløb det her, ikke? Det betyder, at Euroland kan jo blive endnu mere elsket, og så det er den nordlige del af det, hvor vi har negative renter, fordi man kan se, at du er nødsaget til at have stabilitet og trykket af noget andet, og du nødder ikke noget at lege solo. Hvis du gør det, så begynder verden forfra, og så er det på andre vilkår. Og derfor er, hvis det der sker, vil du se engelske statsobligationer, der giver 0,72% i rente i dag, de vil tons opad, de bliver værre end italienske var for et år siden. De kommer til at give 3-4%. Hvem vil låne penge ud til en god gammel England, som blev downgraded for første gang i 1,5 år, blev det i 2013 fra 3A'er, ikke? Det har de ikke mere lov. At Danmark har højere kreditrating, end de har, smidt, jeg ved, og AP Møller også, at hvad hedder det, der kan du få, og det tror jeg gælder hele obligationsmarkedet, men vi kan i Euroland holde skuden kørende, hvis vi hænger sammen. Ja, Jeppe Christiansen, lad os lige prøve at køre den over mod dig. Altså, vi taler rigtig meget om USA og om Kinas økonomi og de her store stormagter, der på en eller anden måde fronter hele verden. Men ikke desto mindre, så har vi jo altså også en ret stor økonomi i Europa. Vi forsvinder lidt i den her debat der. Skal vi mere frem og ud over kanten med eller uden Storbritannien? Ja, altså man kan starte med lige at tage tallene. Altså EU's økonomi er jo næsten lige så stor som USA's økonomi. Altså, vi er nummer 2 i verden efter USA. EU har egentlig en ret god økonomi, særligt det nordeuropæiske område. I Danmark for eksempel har vi jo det, der hedder en AAA rating. Vi er et af de 8 lande i verden, der har den højeste karakter for finansiel sikkerhed. Så vi er ganske godt kørende. Det samme er jo Tyskland og Holland. Så den nordlige del af Europa er meget velkonsolideret. Og det er jo også derfor, man ser, når der er kriser, så er der det, der hedder inflow af kapital, så søger man mod de lande, som har en stærk rating. Og hvis vi tænker os lidt det scenarie, som Lav er inde på her, at der kommer sådan seriøs uro omkring Europa, særligt omkring Storbritannien, så vil man nok se en styrkelse i særligt de europæiske lande, hvor kapitalen vil, kan man sige, vælte ind. Brexit-problemstillingen er jo meget alvorlig for Storbritannien. Jeg tror ikke helt, de alle sammen nødvendigvis er klar over, at det hovedsageligt er Storbritannien, der har problemet. Det er jo ikke os andre. Det er jo Storbritannien, der, som Lav også rigtigt siger, er afhængig af EU. Så det er jo dem, der har problemet. Sådan virker det jo ikke som om, at de tænker, når man nu følger med i debatten derovre. der virker det lidt modsat. Men det er dem, der har problemet. Det, der jo så vil ske i de kommende år, i takt med, at de kommer ud af EU, hvad de jo tilsyneladende gør, jamen det er, at det engelske pund vil falde i værdi. Og hvis det så falder for længe, for kraftigt, så man nok se en rentestigning i Storbritannien. Så de kommer til at få finansielt set nogle meget svære år. De skal nok lande på et tidspunkt, fordi så falder pundet så meget, at de igen bliver konkurrencedygtige, og så vil de stille og roligt bevæge sig opad igen. Så de skal jo nok komme sig, men det bliver en hård tur for Storbritannien det her, når først det går i gang. Hvad angår Europa i øvrigt, vil jeg sige, at det er jo rigtigt nok de her lave renter, nulrenter, negative renter. Det er jo ikke noget, der fortsætter forever. Jeg siger, at det kan vare længe. Men der er jo dele af obligationsmarkedet, hvor priserne sådan set på en eller anden måde er forkerte, fordi de er styret. De er styret af en centralbank nede i Europa. Og så vil sige, det er ikke markedsbaserede priser. Det er ikke priser, der er baseret af normal udbud og efterspørgsel, fordi det er styret af, at der er en meget stor køber i perioder, og det er den europæiske centralbank, der på en eller anden måde presser priserne op og presser renten ned. Og det kan jo vare meget længe. Det betyder ikke, at renten er det rigtige sted, men den kan blive fastholdt på de her lave niveauer meget, meget længe, og det er det, jeg tror, den gør i de kommende mange år. Men når Lars Svendsen, han bruger ordet decideret boble på obligationsmarkedet, vil du ikke genkende til det? Altså, jeg vil nok kalde det noget andet. Jeg vil kalde det, at priserne ikke er langtidsholdbare, eller renterne ikke er langtidsholdbare på nuværende niveau. Okay. Fordi en boble er nok lidt mere med, at man siger, at markedskræfterne kan punktere boblen. Her kan man ikke rigtig punktere den, fordi det er jo centralbankerne, der holder renten fast, fuldstændig fast ved deres pengepolitik, og det kan de jo godt blive ved med meget længe. Ja. Svendsen, du har en kommentar. Dig, for du er sådan en rigtig økonom, og det vil jeg sige. Jeg elsker, når vi har rigtige økonomer. Det ved jeg, du gør. Jamen, det ved jeg ikke af de der... Sådan nogle rigtige nogen. Fordi jeg tror faktisk, en af de store fejltagelser, vi gør som økonomer, det er også... Det gælder så videre ud i samfundet, og vi er jo også prøver at fortælle, hvad vi gør. Det er jo, at vi går jo ind for det frie marked, ikke? Altså ud på efterspørgsel. Det der er balladepunktet, er bare, at finansmarkedet er ikke et normalt marked. Et normalt marked for, hvad det end er, om det er olie eller sko eller hvad hedder det, kartofler eller andet, har en rytme mellem en eller anden naturlig produktion og nogle ressourcer for, hvor meget det bliver lavet. Prisen kan stige, hvis der er mangel på det osv., og så går det som regel i hakket for nogle år, så spiser vi pasta ind, til vi får kartofler igen. Men, og vi havde den der historie med det der, hvad var det, et eller andet sorte pulver, vi skulle putte i æblekagen der, som var sted i vildt. Nå, videre, Svendsen. Men hvad hedder det? Nå, men pointen er bare, at finansmarkedet, der er ikke et naturligt marked, fordi der er det, har vi penge at betale med. Og der er ikke et naturligt udbud. Det er jo ikke sådan, at det bliver produceret flere aktier i Pandora, fordi der er større efterspørgsel. Så er det prisen, der stiger. Ja. Men på den anden side har vi en uendelig mængde, og eller det svinger så lidt op og ned efter kreditrigtigheden, ikke? Men af penge. Og det gør, at finansmarkedet er et farligere marked, og derfor bliver vores marked. Man må sidde og sige, at jeg er jo på ingen måde planøkonom, men hvis der er et sted i den her verden, hvor man er nødt til at have discipliner og nogenlunde regler og finanstilsyn og alt muligt andet til at gribe ind, så er det jo finansmarkedet, fordi det er ikke et naturligt marked, og derfor kan vores sving blive voldsom, og derfor kan vi ende i hegnet, og det er det, vi oplever på obligationsmarkedet i dag. Folk køber obligationer med hvide og åbne øjne, der giver 0,7% negativ eller 6 i Schweiz, fordi det er en safe haven, ikke? Det eneste mål, du gør det på, det er jo fordi, du tror, at renten skal blive endnu mere negativ, eller fordi du vil have dine penge opbevaret i Schweiz som valuta. Mm. Og sådan kører det der løs. Og vi er klart, når vi har haft det her pengepolitiske eventyr, som har kørt siden 2008, mere eller mindre, da man begyndte at nive, hvor man begyndte at få, for ligesom, nu skal vi hjælpe, ikke? Jamen, man tør jo ikke holde op. Så bliver vi ved og ved og ved. I dag er det centralbankerne, der er, de køber flere statsobligationer, nogen, der påstår, end der bliver udstedt hvert år i Europa. Ja. Det er jo totalt vanvittigt, men hvis det er et farligt marked, vi kan ikke bare sidde og sige, fordi du har et frit marked, så er priserne rigtige. Nej, det er de ikke. Det er de sandsynligvis på computerchips og på tomater, men det er de ikke på obligationer. Det er et farligt marked derude, også der? Farligt, hvis man skal forsøge at placere sine penge et eller andet sted. Jeg kunne godt tænke mig de sidste 10 minutter at komme ind på, hvordan man sådan allokerer sig i den her farlige verden, som vi lever i på finansmarkederne. Jeppe Christiansen, vi har været sådan ganske kort omkring USA og Europa, og du nævnte også lige Japan. Det kunne også være måske interessant at lige knytte par bemærkninger til emerging markets, men hvor i verden er det så, man skal putte sine penge hen? Fordi jeg hørte lidt en sang fra dig lige før, der handlede om, at i Europa, der er det måske meget lunt og godt at ligge, og der vil sikkert være cash inflow af penge her til Skandinavien og Nordeuropa. Så er det her, vi skal putte pengene ind? Ja, måske lige en hurtig kommentar til Lavs bemærkninger omkring obligationsmarkedet. Jeg mener jo stadigvæk, at både obligationsmarkedet og aktiemarkedet er styret af udbud og efterspørgsel, og det, som gør, at obligationsmarkedet i de her år er særlig, positivt, eller kurserne stiger meget, renten falder meget, det er jo, at der er kommet en ny, meget, meget stor køber ind på markedet, som hedder centralbankerne. Mm. Og de køber hovedparten af det hele, og det vil sige, at de presser priserne op og presser renterne ned. Så det er jo rigtigt nok, hvad Lav siger, men det er sådan set en del af udbuds- efterspørgselsmekanismen. Der er bare kommet en ny stor køber ind i lokalet, som fuldstændig styrer prisen, fordi de er så enormt store køber. Og derfor har vi så lave renter. Og når vi har så lave renter, så for at komme tilbage til de spørgsmål, så betyder det jo, at når renterne giver 0 i Europa, jamen så er det jo som langsigtet investor mere relevant at kigge på noget, der giver mere end 0. Og aktierne giver mere end 0. De starter med at give en 2-3% i udbytte, og så eftersom virksomheden tjener mange penge, så giver de også en værdistigning, fordi de samler overskud sammen i virksomhederne. Så på aktiemarkedet kan man, sådan, som det ser ud lige nu med de priser, vi har, måske få 5-7% om året. Og det er jo langt bedre end 0. Og derfor, hvis man er langsigtet investor, og har lidt is i maven og godt kan tåle lidt udsving, jamen så er det attraktivt at købe aktier. Og det er det i Europa, det er det i USA, og det er det i Japan. Det er det sådan set på hele jordkloden. Så aktier er attraktive. Velbeliggende ejendomme i gode områder er jo sådan set også attraktive, for de giver også mere end 0. Så har man sådan en langsigtet portefølje, jamen så kigger man jo på de der typer af investeringer, som giver mere end 0, og dem vil man gerne have nogle flere af. Ja, selvfølgelig. Og det er jo også det, der er vores anbefaling. Mm. Hvis man så skal kigge særligt på Japan, så er Japan en økonomi, der har været igennem det her meget længere end os andre, fordi deres krise, de havde finanskrise allerede i 1989-90, så man skal huske på, det er et land, der har 30 års erfaringer i finanskriser. Vi andre har kun 10 års erfaring i finanskriser, så de er meget erfarne i kriser. Og det, man kan se i Japan, det er, at væksten er gået næsten i 0, og har været det i masser af år. Den har ligget og svuppet rundt mellem 0 og 1% i mange år. Deres rente har også ligget tæt på 0 i meget, meget lang periode. Og det, der så er specielt i Japan, det er, at da de havde finanskrisen, altså på det tidspunkt, der var deres aktier helt vanvittigt urealistisk høje. Så de har haft et 30-årigt fald, og først i de senere år er deres aktier kommet ned på det, man kan kalde normalt niveau. Og derfor er Japan sådan set aktiemæssigt igen blevet attraktiv, for deres aktier har nu typisk priser målt på aktieværdier, der er lavere end det, man har i USA, og ligger meget attraktivt. Og mange virksomheder i Japan er jo yderst veldrevne og globale og så videre. Så aktiemarkedet i Japan er jo sådan set blevet attraktivt. Okay. Ja, P.E. noget, cirka. Har du den? Den ligger mellem 15 og 20. Ja, det er jo. Ja, for eksempel Christian. Den ligger lidt under det, vi ser i eller typisk noget under USA, og endda også periodvis noget under Europa. Ja, P. Nøgletallet er jo sådan et nøgletal, vi sætter på for at prøve at finde ud af, om noget er dyrt eller billigt. Jeg ved godt, det ikke er så simpelt som det. Men ikke desto mindre, Jeppe Christiansen, så har vi jo altså relativt høje P.E.-værdier i USA og i Europa på i hvert fald udvalgte aktier. Er aktierne ikke sådan generelt set alt for dyre? Jamen nu er det jo et spørgsmål, hvad man sammenligner med. Mm. Fordi det er jo rigtigt, hvad du siger, at aktierne er jo dyre, hvis man sammenligner med, hvad de kostede for 5 år siden. Og det såkaldte P-nøgletal, som man bruger, det er egentlig meget godt nøgletal, for det udtrykker, hvor meget betaler man for 1 krones overskud. Så når P er 20, så betaler man 20 kroner for 1 krones overskud. Hvis man regner ud, hvad det giver i afkast, så svarer det til 5%, altså 1 delt med 20 gange 100. Så en P på 20 betyder, at man handler en aktie ud fra et afkast på 5%. Og det er jo rigtig godt sammenlignet med en obligation, der giver 0. Og derfor kan man sige, at aktier er dyre i forhold til, hvordan de handlede for 5 år siden, men de er billige i forhold til, hvordan obligationer handler. Og når man nu sidder som investor og sidder med en kapital, så skal man jo placere sine penge et eller andet sted. Man kan gå i banken og få 0 Ja, nu får man altså så minusrenter snart. Ja. Eller flere steder. Man kan gå i obligationsmarkedet og få 0 eller minus. Og så kan man gå i aktiemarkedet og få plus på 5 eller mere. 5% eller mere. Så det er klart, når man skal rådgive om det, og hvis man er langsigtet investor, jamen så er aktier meget attraktive, også selvom de har de nuværende priser. Og de er bestemt ikke dyre sammenlignet med obligationer, men de er dyre sammenlignet med, hvad de kostede for 5 år siden. Men nu er en ting også PE-værdier på omkring 20, som du siger. Men jeg tænker mere på de her PE-værdier, som går op i 40, 50 og altså fuldstændig vanvittige 100, ja. Som jo altså, er stukket helt af. Betyder det, at man skal holde fingrene for dem? Ja, det vil jeg jo sige. Altså, der er altså en det del er som tech-selskaber, for eksempel. En del af det amerikanske aktiemarked har jo sådan set forladt det, vi kalder normal logik. Særligt udpræget var det med det selskab, der hedder WeWork, ja. Som er udlejning af kontorpladser, hvor man sådan set holdt op med der kiggede man kun på indtægterne og sagde, at alle udgifter er sådan set egentlig investeringer i fremtiden, og derfor holdt man op med at trække det fra, og så pludselig havde man et regnskab, som var helt misvisende. Og jeg ved ikke, hvordan det lykkedes, men man har altså fået bildt nogle investorer ind, at det var en god idé at købe WeWork, så man har fået investorer i ja, både Japan og Mellemøsten, andre steder til at investere i WeWork. Men det er jo sådan nogle eksempler, der kommer, når man er inde i det, der hedder et aktiebullmarked, og har været i et positivt aktiemarked i mange år, så kommer der tit aktier ind på børsen, helt nye aktier, som måske ikke lige er langtidsholdbare, men som udnytter den eufori, der er omkring aktier. Og dem er der kommet nogle stykker i USA. Der er sådan helt bund til de her aktier. Og der vil jeg da bare sige, dem skal man da holde sig langt væk fra. Ja. Fordi der er man over i noget helt andet. WeWork, som jeg altså også trak stikket i forhold til deres IPO, så vi andre, vi slap derfor i det mindste at få brændt fingrene på ja, den konto. De prøvede børsnotere på en værdi, der svarer til 47 milliarder. Så var der ikke rigtig nogen køber, og de satte prisen ned. Er det dollar, 30, du regner, ikke? Dollar, ja, ja, til 30 og til 20 osv. Og nu har de fået helt kritisk førstehjælp på et niveau, der svarer til 8 milliarder dollar, altså en sjettedel af det, de prøvede børsen til at sig selv til. Så den aktie er sådan set, kan man sige, faldet med 80%, mere end 80% i løbet af en måned. Ja. Ja, et kedeligt scenarie, må man sige. En aktie, vi også har taget fokus på tidligere her i vores program. Emerging Markets og Kina, Jeppe Christiansen, skal man stadigvæk have penge derude? Emerging Market er meget interessant på lang sigt. De fleste emerging market-lande, nu er det jo en meget stor og forskellig artig gruppe, så det er svært sådan at sammenligne. Men der er en række lande i den del af verden, særligt Asien, særligt de, der man kalder ASEAN-landene, Vietnam, Indonesien, Thailand, Filippinerne, hele det område, hvor der bor i øvrigt mere end 500 millioner mennesker, er altså meget konkurrencedygtige. Og mange af de her lande har haft valutaer, der er over de sidste 10 år faldet i forhold til euroen og faldet i forhold til dollaren, så de er blevet endnu mere konkurrencedygtige og gode vækstperspektiver. Så er man langsigtet investor, og kan man tåle meget store udsving, så er det bestemt et relevant område. Okay. Jeg kan godt se, at du brænder for sig. Det er, fordi det mest negative, jeg kan se lige nu, det er, at vi står i et hul mellem, at mobil og IT og alt det der hejs har kørt en bølge igennem. Og nu venter vi på, nu er det ligesom kørt lidt træt. Alle har fået deres mobiltelefoner af det der, og vi har lært at bruge dem, og kan købe noget på Amazon. Men det næste, der måske kommer, det, jeg tror ikke, det bliver 5G, for det er bare mere kraft i systemet, men det bliver elbilerne. Men det var jo lidt, inden de kommer. Og på den måde er der måske lige nu et afmærkningshul, altså på den basale teknologi, der sker i samfundet. Kan du se det, eller mener du, der er teknologiudvikling nok i øjeblikket, eller er der et hul? Jamen, jeg tror nok, at teknologiudviklingen, nu er jeg ikke teknologiekspert på nogen måde, men den forløber jo også i nogle bølger, og det er jo ganske rigtigt, vi har været igennem en kæmpe bølge omkring smartphones og det forhold. Det er jo egentlig ikke telefoner, det er computer, vi render rundt med. Mm. Og det har haft en kæmpe bølge, og der har været en kæmpe investeringsbølge i teknologi generelt, også de store industrier, som køber, kan man sige, industrisystemer, teknologisystemer. Der kommer sikkert en opbremsning, og er måske allerede en opbremsning undervejs. Så kommer der nogle nye bølger. Den ene pegede du selv på inden for mineraler og mining osv., hvor der er stort behov for investering inden for energi, klima, non-fossils, store behov for investeringer. Inden for biler, hvor vi skal elektrificere bilbestanden. I øvrigt en proces, der tager meget længere tid, end man tror. Det kommer til at tage 25 år. Men det er også en kæmpe investeringsbølge, så vi står over for nogle nye investeringsbølger, som også har stort teknologiindhold, fordi en bil, det er jo også en teknologimaskine. Så vi får nogle nye bølger, så det er jo sådan set rigtigt nok. Så masser af spændende at investere i også ude i fremtiden. Spørgsmålet er, om man kan ramme rigtigt og finde lige præcis det, som giver penge også fremover. Det må man jo hjem og lave sit hjemmearbejde og kigge ned i selskaberne og finde ud af, hvad det er, der kommer til at røre sig også fremover. Jeppe Christiansen, administrerende direktør i MyInvest. Tusind tak, fordi du kom her og tegnede The Big Picture for os. Ja, det gav mig lidt mere ro i maven. Der er dog stadigvæk masser at være bekymret for derude, Lars Svendsen. Sådan er det jo. Hvordan ser markederne ud her? Det er jo rødt. Danmark er halvdags altså lidt, der vi er nede med 1%, men og det er sådan lidt her, det er alle vejen. Det er ikke noget stort. Danske Bank falder 2. Men Tyskland er knap uforandret, så ja, det er lidt surt i Europa og meget i Danmark. En lidt sur dag, der kommer selvfølgelig også en masse regnskaber, vi kommer til at holde øje med fra USA i eftermiddag. Og ellers så er vi jo selvfølgelig som altid tilbage igen her på kanalen på Radio 24/7 i morgen, når klokken er 9:05.